شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که شما گلگلیا را آفریده و خیلی هم دوستتون داره. گل دخترا، نازنین پسرا، سلام من رو بپذیرید عزیزای دلبندم. انشالله که حال روزتون خوبه. یه سوال دارم، آیا تا به حال کنار رودخونه و دریا رفتین؟ مایای کوچولو رو دیدین؟ مایای خوشگل توپل موپلو؟ دوست دارین امشبم بریم کنار رودخونه، اونجا که یه عالم ماهی زندگی میکنه؟ بله، بریم ماهی ها رو تماشا کنیم. اسم قصه‌مون هست ماهی دمطلایی بدقول. وسط یه دشت بزرگ و سرسبز و قشنگ یه رودخونه بود. توی این رودخونه زیبا ماهی ها، لک پشت ها، قورباغه ها و خیلی حیوانات دیگه در کنار هم زندگی می کردن. یکی از ماهی ها ماهی کوچولویی بود به نام ماهی سیاه خالخالی. ماهی سیاه خالخالی دو تا دوست داشت. اسم یکی از دوستاش ماهی بالطلایی بود، اسم اون یکی هم صورتی کوچولو بود. بله، ماهی صورتی کوچولو. ماهی سیاه خالخالی و بالطلایی و صورتی هر روز بعد از ظهر جمع می شدن کنار جلبک های بزرگ و با هم بازی می کردن. روزی از روزها ماهی سیاه خالخالی به دوستاش گفت: ما همیشه برای بازی کردن کنار جلبک های بزرگ می آییم. بیاین فردا بریم کنار اون پل چوبی که روی رودخونه است بازی کنیم. ماهی صورتی کوچولو با هیجان گفت: وای، منم خیلی دلم میخواد بیام، آخه شنیدم اونجا خیلی قشنگه. ماهی دمطلایی هم گفت: منم دوست دارم اونجا رو ببینم. عزیزای من، اون روز هر سه تا ماهی کوچولو با هم قرار گذاشتن فردا بعد از ظهر کمی زودتر از همیشه کنار جلبک‌های سبز بیان تا برای بازی برن کنار پل چوبی. فردا بعد از ظهر خیلی زود از راه رسید. ماهی صورتی کوچولو اولین نفری بود که طبق قرارشون کنار جلبک‌های سبز رسید. چند دقیقه بعد هم ماهی سیاه خالخالی اومد. اما ماهی صورتی و خالخالی هر چقدر منتظر شدن خبری از ماهی دمطلایی نشد که نشد. ماهی صورتی که دید ماهی دمطلایی نیومده با نگرانی به ماهی خالخالی گفت: خیلی نگرانم، نکنه واسه دوستمون اتفاق بدی افتاده که نتونسته بیاد. ماهی سیاه خالخالی گفت: نمیدونم، نه حتما حالش خوبه. خلاصه بچه ها اونا مدت زیادی منتظر موندن اما خبری از ماهی دمطلایی نشد. هوام داشت دیگه تاریک میشد و اون دوتا تصمیم گرفتن برن به خونه هاشون. فرد و صبح وقتی ماهی ها داشتن تو رودخونه شنا می کردن چشمشون به ماهی دمطلایی افتاد که خیلی هم حالش خوب بود و داشت تو آب رودخونه شنا می کرد و جلبک می خورد. ماهی صورتی کوچولو تندی کنار اون رفت و با عصبانیت گفت: من از دیروز سالا همش نگرانت بودم، بعد تو داری با خیال راحت برای خودت میگردی؟ مگه قرار نبود دیروز با هم بریم کنار پل چوبی؟ ماهی دمطلایی که انگار تازه همه چیز یادش اومده بود گفت: فراموش کردم، حالا که چیزی نشده امروز میریم. ماهی صورتی گفت: امیدوارم امروز دیگه یادت نره و به موقع کنار جلبک‌های سبز بیای. بعد با دلخوری از ماهی دمطلایی جدا شد و رفت. عصر شد. ماهی سیاه خالخالی و ماهی صورتی رفتن کنار جلبک‌ها. اما ماهی دمطلایی بازم نیومد. میدونین چرا بچه‌ها؟ چون اون از بس صبح بازی کرده بود و یه عالم جلبک خورده بود، حسابی خسته شده بود. یه گوشه خوابش برده بود. وقتی چشماشو باز کردید شب شده، همه جا تاریکه. با اون وقت تازه یادش اومد که ای وای، قرار بوده بره پیش دوستاش. از اون طرف ماهی سیاه خالخالی و صورتی که خیلی وقت بود کنار جلبک‌ها منتظر ماهی دمطلایی بودن، خسته شدن و گفتن ماهی به این بدقولی همون بهتر که تنها بمونه و همراه ما نیاد. بعد خودشون دوتایی رفتن برای بازی. ماهی دمطلایی وقتی کنار جلبک‌ها رسید، دید که دوستاش رفتن و اونو با خودشون نبردن. عزیزای من، میدونم که شما همگی خوشقولین. وقتی قولی بدین به موقع انجام میدین. البته ماهی دمطلایی قصه ما هم تصمیم گرفت برای همیشه پای حرفاش و قولهاش بمونه، دیگه بدقولی نکنه. خب حالا دیگه وقتشه که آماده خوابیدن بشه. چشمای قشنگتون رو ببندین و یواش یواش با شنیدن گنجیش لالا و مهتاب لالا شمام لالا بکنین. قربون لالا کردنتون برم. خیلی خوب، روی ماهیتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.